Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Το άκουσα και εγώ μαζί σας τώρα όταν το μετέδωσε στο Δελτίο Ειδήσεων ο Γιάννης Ομίτης. Μιλάω για αυτή την ανακοίνωση που έχει βγάλει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η περιλάλητη ΕΠΟ, σε σχέση με την νέα φανέλα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Και τι λέει λοιπόν τώρα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σας διαβάζω ακριβώς την ανακοίνωση που έχουν βγάλει. Η φανέλα αυτή σχεδιάστηκε από τη χορηγό εταιρεία της Ομοσπονδίας μετά από την υποβολή πρωτότυπης πρότασης από Ιταλικό Σχεδιαστικό Οίκο. Η επιλογή της έγινε το 2021 από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ επί άλλης προεδρίας και το σχέδιο παραπέμπει στην επέτειο των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης. Η τελική έγκριση δόθηκε από την UEFA, η οποία υποβάλλει σε λεπτομερή έλεγχο τις εγκρίσεις που δίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτή είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΟ πριν από λίγο με αφορμή τις αντιδράσεις, τις διαμαρτυρίες για την νέα αυτή φανέλα της Εθνικής Ομάδας. Και τι μας λένε? Μας λένε, λέει, σχεδιάστηκε από τη χορηγό εταιρεία της Ομοσπονδίας. Χεστήκαμε. Μας λένε επίσης ότι υπήρχε, λέει, πρωτότυπη πρόταση από Ιταλικών Σχεδιαστικών Οίκων. Το αυτόν, το προηγούμενο. Και λοιπόν, και τι μας νοιάζει εμάς από ποιον σχεδιάστηκε και ποιος είχε την πρωτότυπη πρόταση. Και μετά, για να βγάλουν την ουρίτσα τους απ' έξω, λέει ότι η επιλογή έγινε το 21 επί άλλης προεδρίας. Μάλιστα, επί άλλης προεδρίας, σύμφωνοι, επί άλλης προεδρίας. Τώρα με του τιμή την προεδρία, έπαψε αυτό το σχεδιαστικό πρωτότυπο, το οποίο παραπέμπει μάλιστα και στην επέτειο των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης. Συγγνώμη, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης κυκλοφορούσαν σβαστικές? Είδατε εσείς ποτέ τον Κολοκοτρώνη με καμιά σβάστικα? Είδατε και τον Καραϊσκάκη με καμιά σβάστικα? Τα ναζιστόμουτρα έχουν σβάστικες. Ανάμεσα στα άλλα ναζιστόμουτρα, αυτά με τα οποία συναντιότανε, γιατί ήταν και γενικό, ήταν και γραμματέας της κυβερνήσεως αυτός, ο τωρινός πρόεδρος ΕΠΟ, ο Μπαλτάκος, αυτός ο ακροδεξιός κύριος. Αυτός λοιπόν συναντιότανε με κάτι ναζιστόμουτρα, που τον Κασιδιάρη εννοώ, που κουβαλάνε τη σβάστικα στο χεράκι τους, ως τάχαμο αρχαιοελληνικό σύμβολο. Αυτή η τωρινή προεδρία της ΕΠΟ. Αυτή λοιπόν τώρα η τωρινή προεδρία της ΕΠΟ είναι εξοικειωμένη με εικόνες σαν αυτές που προκύπτουν από τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας, με εκείνα τα πρωτότυπα του Ιταλικού Σχεδιαστικού Οίκου και της χορηγού εταιρείας που μοιάζουν με αγκυλωτό σταυρό. Είναι εξοικειωμένοι αυτοί? Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι βλέπουν οι ειδικοί, αν υπάρχουν ειδικοί σε ό,τι αφορά το τι βλέπουν τα ματάκια μας, αλλά όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι ανειδίκευτοι, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι στις γραμμές αυτής φανέλας που αυτή την ώρα με αυτήν παίζει η ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα, η εθνική, αχνοφαίνεται κάτι που μοιάζει με αγκυλωτό σταυρό. Επαναλαμβάνω, ο αγκυλωτός σταυρός δεν είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο, είναι σύμβολο των ναζιστόμουτρων, σαν εκείνα με τα οποία συναντιότανε ο νυν πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μπαλτάκος, όταν ήταν γραμματέας της κυβερνήσεως, Σαμαρά Βενιζέλου. Και δεν έχει και καμία σημασία το τι ήθελε να δείξει ο κύριος σχεδιαστής ή οι σχεδιαστές της φανέλας. Ενδεχομένως να μην είχαν και καμία πρόθεση και να φανταστήκανε και κάτι άλλο. Το αποτέλεσμα όμως υπάρχει. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε όλοι. Τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ απλά, διότι είναι ανεπίτρεπτο και κάτι παραπάνω από απαράδεκτο να υπάρχει ακόμα και σαν υποψία ναζιστικό σύμβολο στην εμφάνιση, στη φανέλα της Εθνικής Ομάδας. Ως εκ τούτου λοιπόν, αντί να βγάζετε τέτοιες γελίες ανακοινώσεις, μπορείτε να κάνετε κάτι πολύ απλό. Αλλάξτε τώρα αυτή την αθλειότητα. Κατά τα λοιπά, πρέπει να σας πω ότι οι σταθερές κυβερνήσεις από ένα κόμμα, αλλά από όχι ένα χρώμα, είναι οι καλύτερες για τη χώρα μας. Το δήλωσε ο κύριος Πρωθυπουργός, προειοδεύοντας στη Λαμία. Ένα κόμμα λοιπόν, αλλά που έχει ένα χρώμα που ταιριάζει και με άλλα, και ως εκ τούτου ψηφίστε μας και θα σας φέρουμε και μεταγραφές, διότι περί αυτού πρόκειται, διότι όπως γνωρίζετε, μεταγραφές άλλου χρώματος, έτσι, και άλλου κόμματος. Διότι όπως γνωρίζετε, αν κάτι χαρακτηρίζει τα κόμματα μεσίες, είναι ότι έχουν σταθερές αρχές και σταθερές αξίες. Έτσι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία θέλει η αυτοδυναμία ενός κόμματος, αλλά όχι ενός χρώματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει προοδευτική διακυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ επίσης τι θέλει? Το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάρει περισσότερο ποσοστό όσο γίνεται, για να κανονίσει με ποιον θα πάει. Α, ναι, μην ξεχάσω να σας πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνω, τοποθετήθηκε κατά της εγχώριας ολιγαρχίας και της διαπλοκής. Του ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνω. Τώρα θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τοποθετηθεί ενάντια στον οπορτουνισμό και αναμένουμε και τη Νέα Δημοκρατία να τοποθετηθεί ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο. Βεβαίως, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε και μετά τα γεγονότα του τελευταίου μηνός στη χώρα μας, οι άνθρωποι είναι σε μία απόγνωση. Φαίνεται ότι είναι σε μία απόγνωση. Αναφέρομαι καταρχάς στη Νέα Δημοκρατία. Είναι σε τέτοια απόγνωση που βγάλανε από το ντουλάπι με τα φαντάσματα μέχρι και τον Καρατζαφέρη. Τώρα, από ό,τι βλέπω, βγάλανε και από την Αφθαλήνη μέχρι και τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Τον θυμάστε? Είμαστε λοιπόν σε προεκλογική περίοδο, ψάχνουν πώς θα πείσουν το ακροατήριο ότι είναι οι καταλληλότεροι. Βεβαίως εκείνο το οποίο δεν λένε είναι ότι κυβέρνηση δεν ξέρουμε ποια θα είναι, ξέρουμε όμως ποια θα είναι η πολιτική της επόμενης κυβέρνησης σε ό,τι αφορά όλους εκείνους που διαγωνίζονται για τις καρέκλες τις κυβερνητικές. Και εξηγούμε, η κυβέρνηση η οποία θα προκύψει ή υπολογίζουν να προκύψει μετά τις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία ως αυτοδύναμο κόμμα αλλά όχι ως αυτοδύναμο χρώμα, ή με το ΣΥΡΙΖΑ ως προοδευτική διακυβέρνηση, ή με το ΠΑΣΟΚ ως μπαλαντέρ και επίδοξο κυβερνητικό συνεργάτη, είτε του ενός είτε του άλλου. Θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση, όποια και αν είναι τα ποσοστά εκείνων οι οποίοι θα παίζουν τους μεσίες και τα αγγελάκια, έχει κοινό πρόγραμμα, έχει δεδομένο πρόγραμμα. Ποιο είναι αυτό, να θυμίσω? Είναι τα μνημόνια, τα οποία υποτίθεται ότι έχουν λήξει. Αλλά βρείτε μου ένα νόμο των μνημονίων που να έχει καταργηθεί. Μιλάω για αυτά τα μνημόνια που εν τέλει τα ψήφισαν και τα εφαρμόζουν όλοι μαζί. Είναι κοινό τους πρόγραμμα λοιπόν τα μνημόνια, είναι κοινό τους πρόγραμμα ο έμφυα, είναι κοινό τους πρόγραμμα το κόψιμο του ΕΚΑΣ, είναι κοινό τους πρόγραμμα μια πολιτική η οποία έχει οδηγήσει 12 χρόνια μετά το 751 βασικός μισθός, σήμερα στην Ελλάδα ο βασικός ο καθαρός να είναι 667 ευρώ, αυτός είναι ο βασικός, ο καθαρός μισθός. Είναι κοινό τους πρόγραμμα να ξεπουλιούνται τα αεροδρόμια, να ξεπουλιούνται τα λιμάνια, να ξεπουλιούνται οι δρόμοι, να ξεπουλιούνται τα τρένα. Κοινό τους πρόγραμμα είναι αυτό. Επίσης κοινό τους πρόγραμμα είναι να κάνουν ΝΑΤΟ γονικλησίες στο ΝΑΤΟ μας με τις βάσεις του, που τα ψηφίζουν στη Βουλή, όταν δεν τα ψηφίζουν στη Βουλή τα έχουν σχεδιάσει για να έρθουν να τα ψηφίσουν οι επόμενοι. Έχουν κοινό πρόγραμμα αυτοί οι οποίοι διαγωνίζονται για τα ποσοστά της καρέκλας της επόμενης μέρας. Κοινό που τους πρόγραμμα είναι τα ξεπουλήματα από τα ναυπηγεία μέχρι την ενέργεια. Κοινό τους πρόγραμμα είναι το συνταξιοδοτικό, έχει και τα ονόματά τους. Από το Λοβέρδος Κουτρουμάνης μέχρι το Κατρούγκαλος. Κοινό τους πρόγραμμα είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, όπως επίσης κοινό τους πρόγραμμα και δική τους νόμη είναι αυτή, που την ώρα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, με τον ιδρώτα και το αίμα των εργαζόμενων, με τους μισθούς και τις συντάξεις των ανθρώπων του λαού, κοινή τους νόμη είναι αυτή που δίνουν το δικαίωμα στα fans, τι να κάνουν, να εκπληστηριάζουν τα σπίτια των ανθρώπων. Όπως επίσης κοινό τους πρόγραμμα είναι όλο εκείνο το θεσμικό πλαίσιο πάνω στο οποίο έρχονται οι νόμιμοι επισυνδετές να κάνουν τις υποκλοπές. Όπως επίσης κοινό τους πρόγραμμα είναι εφαρμοσμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, το 95% των φόρων σε αυτή τη χώρα βεβαίως να το πληρώνουν οι μισθωτοί. Πάνω σε αυτό το έδαφος λοιπόν ενός κοινού προγράμματος ανομολόγητου, που βεβαίως ο καθένας θα το εφαρμόσει με περισσότερους ή λιγότερους πράσινους, ροζ ή μπλε κόκκους, εξελίσσεται αυτός ο διαγωνισμός. Αλλά για να έχουμε και μια τάξη μεγέθους αυτού του κοινού προγράμματος, θα σας αναφέρω αυτό το οποίο αποκαλείται εικόνα της πολιτικής συνένεσης στην Ελλάδα, όπως αναφέρομαι σε ό,τι αφορά τα κόμματα αμεσίες, επαναλαμβάνω, έτσι, αυτά τα οποία σώζουν και ξανασώζουν την ελληνική κοινωνία. Αυτή η εικόνα λοιπόν της λεγόμενης πολιτικής συνένεσης στην Ελλάδα έχει καταγραφεί από το Βουλή Watch και αφορά τις ψηφοφορίες επί των νομοσχεδίων από το 2019 μέχρι το 2021. Προσέξτε λοιπόν. Τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας έχουν ψηφιστεί από το ΠΑΣΟΚ κατά 72,22%. Σε ό,τι αφορά δε τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ψηφιστεί κατά 66,30%. Αυτό εννοώ λοιπόν όταν μιλάω για το κοινό τους πρόγραμμα, το οποίο προφανώς και θα υλοποιήσουν και η επόμενη κυβέρνηση, ανεξαρτήτως σύνθεσης και προσήμου. Το γνωρίζουν οι επίδοξοι κυβερνητικοί μεσίες και το γνωρίζουν διότι υπάρχει υπεπατημένη. Για παράδειγμα, είναι από κοινού και μαζί αυτοί οι οποίοι, επαναλαμβάνω, εμφανίζουν προϋπολογισμούς για να φορτώνουν τα φορολογικά βάρη στο 95%, κατά 95% στα λαϊκά στρώματα, που μαζί έχουν ψηφίσει την παραπέρα μείωση των ήδη συμβολικών φορολογικών συντελεστών των εφοπλιστών και άλλες βεβαίως φορολογικές διευκολύνσεις υπέρ και του εφοπλιστικού κεφαλαίου και των αεροπορικών εταιριών και άλλων βεβαίως επιχειρηματικών ομίλων. Θυμίζω ότι από κοινού ψηφίζουν την προαιρετική και εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών. Θυμίζω ότι μαζί είναι που έχουν ψηφίσει τις τροπολογίες για τη ρύθμιση των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τους επιχειρηματικούς ομίλους, δηλαδή εφοπλιστές, τραπεζίτες και άλλους, και βεβαίως για εκείνους που έχουν στα χέρια τους τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μαζί είναι που έχουν προχωρήσει στην ψήφιση του λεγόμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, δηλαδή το καθεστώς των επιδοτήσεων των εφοπλιστών με εκατοντάδες εκατομμύρια, μαζί ψηφίζουν τις φοροαπαλλαγές και τις συνεχείς αυξήσεις στα πανάκριβα εισιτήρια. Να θυμίσω ότι μαζί ήταν που στο πλαίσιο η αθεόφοβη της κύρωσης, λέει, της σύμβασης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της και στο Κατάρ, θυμάστε την υπόθεση Κατάρ, έτσι, που ψηφίσανε και νέα προνόμια και φοροαπαλλαγές στους επιχειρηματικούς ομίλους και κυρίως για τις αεροπορικές εταιρείες. Μαζί είναι που ψηφίζουν το μπούκωμα κοινοπραξιών όπως αυτηνής που κατασκευάζει το αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης με καμιά κατοσταριά εκατομμύρια ευρώ ως συμπληρωματικές συμβάσεις. Μαζί είναι που ψηφίζουν και μάλιστα εν ολομελία της Βουλής εκείνο το εκτροματικό για την εξυγίανση, λέει, των ναυπηγείων Ελευσίνας. Μαζί είναι που έχουν ψηφίσει, ή και όταν ξαναλέω δεν έχουν ψηφίσει, μαζί έχουν συνομολογήσει την μετατροπή της χώρας σε μια νατοϊκή επικράτεια, σε ένα αμπέλι στο οποίο τριγάει ό,τι γουστάρει ο νατοϊκός σύμμαχος σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας. Αλλά αν και εκείνα που δεν ψηφίζουν μαζί, όπως για παράδειγμα εκείνο το έκτρωμα το Σούπερμαν του κυρίου Χατζηδάκη, αν και ακόμα όταν δεν το ψηφίζουν εν συνόλο, ψηφίζουν τα μισά άρθρα αυτών των νόμων. Αυτό λοιπόν το οποίο γνωρίζουμε για εκείνους οι οποίοι τσακώνονται, για εκείνους οι οποίοι δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τον άλλον. Εδώ να θυμίσω ότι το 2012, την προεκλογική περίοδο, ο Μεν Σαμαράς έλεγε «Δεν πρόκειται να συνεργαστώ ποτέ με τους κλέφτες του Πασόκ», έτσι έλεγε, θυμάστε, την προεκλογική περίοδο του 12. Ο δε τότε πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Βενιζέλος, έλεγε «Δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με την καραδεξιά του Σαμαρά». Αυτά τα έλεγαν τον Μάη του 2012. Τον Ιούνιο του 2012 έκαναν μαζί κυβέρνηση αυτή. Το ξαναζούμε λοιπόν σήμερα και ήταν πρόδειλο και προφανές ότι θα το ξαναζήσουμε, γιατί ο καθένας παίρνει θέση για το πόσα ποσοστά της καρέκλας θα του αναλογούν, και καθώς λοιπόν έρχονται εκλογές, είναι προφανές ότι το ερώτημα το οποίο θα επιδιώξουν να κυριαρχήσει, διατυπωμένο με χίλιους τρόπους, θα είναι το εξής. Είναι καλύτερα η Νέα Δημοκρατία να έχει 36% ή να έχει 46% και ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει 26% ή 16%, ή να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ 36% και 46% και 56% και η Νέα Δημοκρατία να έχει 26%, 16% και 6%. Αλλά ξέρετε, υπάρχει ένα ακόμα ερώτημα, το οποίο είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να τεθεί από τους σωτήρες, ούτε από τα μηντιακά τους μαγαζιά. Ωστόσο, και μάλιστα μετά από τόση εμπειρία και δικοματικής και νεοδικοματικής και διακομματικής διακυβέρνησης, το ερώτημα κατά τη γνώμη μας αξίζει να τεθεί και να απαντηθεί από τους ίδιους τους ψηφοφόρους. Να το πω λίγο μπακαλίστικα. Ό,τι και αν έχει σε ποσοστά η Νέα Δημοκρατία, ό,τι και αν έχει σε ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και αν έχει σε ποσοστά το ΠΑΣΟΚ, τι είναι καλύτερο για τον εργάτη? Τι είναι καλύτερο για τον υπάλληλο? Τι είναι καλύτερο για τον μεροκαματιάρη, για τον άνεργο, για το νέο της επιστήμης που μεταναστεύει, για το νέο της βιοπάλης, το συνταξιούχο, για τον άνθρωπο δηλαδή της δουλειάς και του μόχθου? Να έχει το κουκουέ 6 ή να έχει 16%? Προσέξτε τώρα, για να το θέσω με τον τρόπο που δεν επιδέχεται και εξυπνακίστικα αριθμοξεστρατήματα από κάποιους αντικειμενικούς, είναι αντικειμενικοί αυτοί, σχολιαστές. Το ερώτημα στις εκλογές είναι ποιος θα συνεχίσει και υπό ποια συμπόρευση την ίδια πολιτική στο όνομα του μικρότερου κακού, ή αν θα υπάρχει μέσα και έξω από τη Βουλή όσο γίνεται ισχυρότερη αντίσταση. Τέτοια αντίσταση που θα κατακτάει νίκες για τον άνθρωπο της δουλειάς, τέτοια αντίσταση που θα αντιμάχεται και θα αποτρέπει τα χειρότερα που του ετοιμάζουν. Αυτό είναι και αυτό ήταν πάντα το δίλημα των εκλογών στις συνθήκες που βιώνουμε. Θα επιστρέψουμε στα εκλογικά, αλλά θα ήθελα τώρα να πάμε σε έναν φίλο της εκπομπής. Μας βοηθάει με τη σκέψη του, με τις αναλύσεις του. Μιλάω για τον αναλυτή διεθνών θεμάτων, τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλε. Κύριε Φίλε, καλησπέρα. Γεια σας κύριε Μπογιόπουλε. Έχουμε μία, τι να πω, ένα φλερτ, είναι αυτό τώρα, αγάπη, είναι από την τουρκική πολιτική ηγεσία. Έκανε αίσθηση το γεγονός ότι η τουρκική ηγεσία έστειλε τα συγχαρητήρια επί τη επαιτίο την 25η Μαρτίου. Να πω ότι είχε ξαναγίνει βέβαια αυτό, έτσι. Ναι. Επί τη επαιτίο των 200 χρόνων ο Ερντογάν είχε στείλει μια επιστολή στην πρόεδρο. Είχε στείλει τότε στην κυρία Σακελαροπούλου, στην πρόεδρο. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε να ακολουθήσει ό,τι ακολούθησε. Πράγματι, έτσι είναι όπως το λέτε. Τώρα κοιτάξτε, πολλά φλερτ δεν καταλήγουν ούτε σε σχέση, πολλό δε μάλλον σε γάμο, και σίγουρα δεν προϋποθέτουν αγάπη. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει από πλευράς Τουρκίας είναι μία προσπάθεια, ένα φλερτ θα έλεγα, το οποίο δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, είναι μία επίθεση γοητείας απέναντι στη Δύση συνολικά, και στον περίγυρο της Τουρκίας. Να σημειώσω ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό η Τουρκία δεν είχε καθόλου διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Η Τουρκία είχε στηρίξει το Κατάρ στην ενδοσουνητική διένεξη του 2017 των μοναρχιών του κόλπου και έτσι είχε βάλει απέναντί της τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Τουρκία μιλούσε, παρότι μία αραβική χώρα ίδια, εξ ονόματος των Αράβων Μουσουλμάνων Σουνιτών απανταχού του πλανήτη και αυτό ενοχλούσε πάρα πολύ τις αραβικές ηγεσίες. Με αποτέλεσμα οι σχέσεις της με τις προαναφερθήσεις χώρες να είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, σε πάρα πολύ κακό επίπεδο. Όλα αυτά άρχισαν να αλλάζουν το τελευταίο καιρό. Υπήρξε προσέγγιση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με τη Σαουδική Αραβία. Υπήρξε αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ. Υπάρχει μια προσπάθεια μετριασμού των αντιθέσεων με την Αίγυπτο που δεν έχει ακόμα αποδώσει καρπούς, αλλά πάντως βλέπουμε ότι οι Τούρκοι επιμένουν σε αυτή την κατεύθυνση και είχαμε ένα εντός αγωγικών παράπονο, να μην παρεξηγηθώ από τους ακροατές μας, εμείς ως Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα και βέβαια η Κύπρος έμεναν εκτός αυτής της προσπάθειας της Τουρκίας. Υπήρχαν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι που συνέβαινε αυτό, τους έχουν κουβεντιάσει άλλωστε στο παρελθόν. Το θέμα είναι ότι τώρα, μετά το σεισμό και με την παλάμη απλωμένη, με 104 δισεκατομμύρια χρήματα, δολάρια, τα οποία απαιτούνται τουλάχιστον για την ανοικοδόμηση αυτών των περιοχών, με τον Ερντογάν να οδεύει σε εκλογές και να πρέπει να κάνει τα πάντα για να τις κερδίσει. Οπότε, όπως κάποιοι έλεγαν, κύριε Μπογιόπουλε, εμείς δεν συμμεριζόμασταν αυτή την άποψη και στις κουβέντες που κάναμε, αλλά όπως κάποιοι έλεγαν πριν τους σεισμούς ότι η Τουρκία θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και σε πολεμική αναμέτρηση με την Ελλάδα προκειμένου ο Ερντογάν να επανεκλεγεί. Εγώ δεν το πίστευα ποτέ αυτό. Μην ξεχνάμε ότι είναι και οι δύο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και δεν θα το επέτρεπαν και οι Αμερικανοί. Πάντως, ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια θερμή σύγκρουση ανάμεσα στα δύο μέρη. Έτσι, σήμερα, μετά τους σεισμούς, μπορούμε να πούμε ότι ο Ερντογάν έκανε μια αναδίπλωση και θέλει να έχει ήρεμα νερά στην εξωτερική του πολιτική για να δώσει τα πάντα στο εσωτερικό, κυρίως σε σχέση με το σεισμό. Και επίσης, να πω και κάτι ακόμη. Ο Ερντογάν θέλει ζεστό χρήμα και το θέλει γρήγορα. Γιατί πρέπει να δημιουργήσει έστω μια προσδοκία, μια υποψία στους πληγέντες και όχι μόνο ότι η τουρκική οικονομία ανατάσσεται και αυτοί οι οποίοι σήμερα ζουν σε σκηνές σε λίγο καιρό θα μένουν σε σπίτια. Ακόμα και αν αυτό είναι εκτός πραγματικότητας, αντικειμενικά μιλώντας, και μόνο η προσδοκία αυτή, μαζί με την κρατική προπαγάνδα, στην οποία είναι εξπέρ ο ίδιος και το σύστημά του, θα μπορούσε να κερδίσει κάποιες ψήφους για τον Ερντογάν και ενδεχομένως να τον επανεκλέξει στην Προεδρία της χώρας. Αυτές οι χαμηλές πτήσεις που έχουμε σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αυτό το διάστημα, δίνουν έδαφος να σκεφτεί κανείς ότι θα μπορούσαν οι δύο χώρες να συμφωνήσουν ότι διαφωνούν και να παραπέμψουν τη διαφορά στην για την οριοθέτηση της ΑΟΣ και της Φαλακρηπίδας στη Χάγη, κύριε καθηγητά. Να πούμε τα βήματα, κύριε Μπογιόπουλε. Το πρώτο βήμα είναι προφανώς η αποκλιμάκωση που σήμερα έχουμε. Και η παγίωση της αποκλιμάκωσης. Ακριβώς, να παγιωθεί. Και όταν λέμε παγίωση δεν είναι να φερόμαστε μόνο στις ακραίες φεδρές δηλώσεις, θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά, θα πετάξουμε τον πύραυλο στην Αθήνα κτλ. Αναφερόμαστε στις περιπτήσεις, αναφερόμαστε στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου και ούτω καθεξής. Εφόσον αυτό συμβεί, το επόμενο βήμα είναι να δημιουργηθεί ένα κλίμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει τις δύο χώρες στην έναρξη μιας συζήτησης. Προφανώς αυτό θα συμβεί μετά τις εκλογές, δεν μπορεί να συμβεί πριν τις εκλογές, δεν μπορεί ούτε μία ούτε άλλη κυβέρνηση να δεσμεύσει τις επόμενες, μπορεί να είναι αυτή στην κυβέρνηση που βρίσκονται σήμερα σε Ελλάδα και Τουρκία, μπορεί να μην είναι, άρα προφανώς δεν μπορεί να γίνει τίποτα περισσότερο από αυτό το οποίο λέμε. Εφόσον συμβεί αυτό, θα εκκινήσουν λογικά οι διερευνητικές συνομιλίες. Οι διερευνητικές συνομιλίες, όπως ξέρετε καλά, από το 2021 και μετά, όταν επανεκκίνησαν, αφού είχαν βρεθεί σε τέλμα από το 2016 για μια πενταετία, δεν είχαν κανένα περιεχόμενο. Ήταν παράλληλοι μονόλογοι και γινόντουσαν για το Θεαθήνε. Γιατί η Τουρκία ήθελε να δείξει ότι δήθεν επαναπροσέγγιζε τη Δύση μέσω Ελλάδας και γιατί η ελληνική πλευρά ήθελε να δείξει ότι δεν φοβάται τίποτα από το διάλογο. Τώρα, αν θέλουμε να περάσουμε στην ουσία, η ουσία είναι η εξής. Εμείς αναγνωρίζουμε μία και μόνο διαφορά, την οποία θα θέλαμε να παραπέμψουμε στο δικαστήριο της Χάγης, όπως σωστά είπατε, συμφωνώντας ότι διαφωνούμε, αλλά ότι μπορούμε να προσφύγουμε μέσω ενός συνυποσχετικού στο δικαστήριο. Να ξεκαθαρίσω εδώ για τους ακροατές μας το εξής. Το δικαστήριο της Χάγης δεν είναι όπως ένα αστικό ή ποινικό δικαστήριο εθνικό, είναι κάτι άλλο. Άρα εμείς δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας στο δικαστήριο της Χάγης και να ζητήσουμε να καταδικαστεί η Τουρκία ή να οριοθετήσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα. Θα πρέπει να πάμε μαζί από κοινού. Αυτό σημαίνει το συνυποσχετικό. Η Τουρκία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό, γιατί έτυχε την περασμένη εβδομάδα να έχω μία συζήτηση με ένα πολύ υψηλό βαθμό Τούρκο αξιωματούχο. Mm-hmm. Η Τουρκία επιμένει ότι οι διαφορές δεν είναι μία, αλλά είναι το ζήτημα του εναέριου χώρου, αυτό δηλαδή μεταξύ 10 και 6 μιλίων. Είναι ίσως η μόνη αχίλιος πτέρνα της δικής μας νομικής, του δικού μας νομικού προστασίου. Η Τουρκία επιμένει στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης, το οποίο μάλιστα το συνδέει με την κυριαρχία, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Ξέρετε πολύ καλά ότι με τις επιστολές τις δύο τελευταίες που έχει στείλει στα Ηνωμένα Έθνη, ακριβώς αυτό κάνει. Δηλαδή, τι λέει, με βάση την τουρκική εκδοχή, εφόσον παραχωρήθηκαν τα νησιά, συγκεκριμένα νησιά, με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης, στο όνομα της αποστρατιωτικοποίησης, μάλλον θα έπρεπε να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα, ότι αυτός ήταν όρος της παραχώρησης, άρα εφόσον δεν είναι αποστρατιωτικοποιημένα, ας ξανασυζητήσουμε την κυριαρχία αυτών. Η Τουρκία μιλάει για τις γκρίζες ζώνες, τις οποίες έχει προσπαθήσει να επιβάλλει από το 1996 και μετά, από τα Ίμια δηλαδή και έπειτα, και αφήνω κατά μέρος το τουρκολιβικό σύμφωνο, τη γαλάζια πατρίδα, το casus belli, γιατί ποια χώρα κανονική μπορεί να συνομιλεί με μια άλλη μη κανονική, όταν υπάρχει δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι της, ένα casus belli, ότι δηλαδή αν εσύ κάνεις μια ενέργεια όπως είναι η επέκταση χωρικών υδάτων, που είναι καθαρά νόμιμη ενέργεια με βάση το δίκαιο της θάλασσας, και μάλιστα μονομερείς, εμείς θα σε τιμωρήσουμε, έστω και αν αυτό είναι υπό τη μορφή απειλής, με την κήρυξη πολέμου. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση να διανύσουμε, αν θέλουμε να βρεθούμε κάποια στιγμή στο σημείο να πούμε ότι ναι, τώρα μπορούμε να έχουμε βάσιμες προσδοκίες, ότι η διαφορά που έχουμε με την Τουρκία χρήζει, ότι μπορεί πράγματι να διευθετηθεί. Επειδή καμιά φορά ξεχνάμε, κύριε Φιλή, η αντιπολίτευση, η τουρκική αντιπολίτευση, είναι, πώς να το πω τώρα, ευμενέστερο συνομιλητής σε σχέση με τον Ερντογάν σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Η τουρκική αντιπολίτευση είναι η κεμαλική λεγόμενη αντιπολίτευση. Είναι αυτή η επίγονη, ουσιαστικά η πολιτική επίγονη του Κεμάλ. Είναι αυτή στα χρόνια των οποίων είχαμε από το 1974 και έπειτα τουλάχιστον μία κρίση πολύ σοβαρή στα ελληνοτουρκικά. 1974 Κύπρος, 1978 χώρα, 1987 σεισμικ, 1996 Ίμια. Από το 2002 και μετά στα χρόνια του Ερντογάν, ναι μεν είχαμε γαλάζια πατρίδα, ναι μεν είχαμε τουρκολιβικό σύμφωνο, είχαμε το Roots Race να κάνει σεισμικές έρευνες για 82 μέρες σε περιοχή ανοριοθέτητη, που εμείς θεωρούμε βέβαια και δικαίως ότι είναι δική μας υφαλοκρηπίδα, αλλά δεν είχαμε σύγκρουση. Και δεν είχαμε σύγκρουση ακόμα και στα πρώτα χρόνια των μνημονίων, που ήταν τα πιο δύσκολα χρόνια για εμάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι πιστώνω κάτι στον Ερντογάν σε σχέση με τους κεμαλιστές. Απλώς προσπαθώ να πω για τους ακροατές μας ότι οι κεμαλιστές δεν είναι σίγουρα καλύτεροι του Ερντογάν. Τώρα, προσέξτε ποια είναι κατά μία η παγίδα. Η παγίδα είναι στην εξής διετή κατεύθυνση. Από τη μία, οι κεμαλιστές είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εκφράσει ακραίες θέσεις στο παρελθόν για νησιά τα οποία παρανόμως κατέχει δήθεν η Ελλάδα. Αυτό το έχει πει ο κ. Τζαράγλου και το έχουν πει οι κεμαλιστές ως αντιπολίτευση ήδη από το 2013 στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ο κ. Τζαράγλου, να θυμίσω ότι πέρσι, έστω και αν το έλεγε θεωρώντας ότι ο Ερντογάν δεν θα το πράξει, του έλεγε: μα τι το συζητάς, πήγαινε και πάρε τα νησιά τα οποία λες ότι είναι τουρκικά. Επαναλαμβάνω, ακόμα και όταν τακτικισμός, όταν λες κάτι τέτοιο, δείχνει μια επιθετική διάθεση. Και από εκεί και πέρα, αν έρθουν στην εξουσία οι κεμαλιστές, σίγουρα θα βάλουν ένα πολύ πιο όμορφο περίβλημα από αυτό του Ερντογάν, που είναι απότομος, που είναι δίστροπος, που είναι αναξιόπιστος για τους Αμερικανούς. Θα μιλήσουν για την ανάγκη διαλόγου, θα πούν ότι κακώς η Τουρκία στρατιωτικοποίησε την εξωτερική της πολιτική, θα πούν ότι ήρθαν για να φέρουν τη δημοκρατία στη χώρα, θα κάνουν κάποιες απελευθερώσεις ενδεχομένως προσωπικότητων εμβληματικών, όπως είναι ο Σμαν Καβάλα, ο επιχειρηματίας ή ο Ντεμιρτάς, ο συμπρόεδρος του Φιλοκουρδικού Φιλεργατικού Κόμματος που βρίσκονται στη φυλακή. Θα μιλήσουν για το κράτος δικαίου. Ξέρετε όλα αυτά πώς αρέσουν στους Αμερικανούς και όχι μόνο. Και ταυτόχρονα το περιεχόμενο της όποιας συζήτησης με την Ελλάδα δεν θα έχει αλλάξει. Και θεωρώ ότι εκεί μπορεί να έχουμε ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη και μια προσπάθεια να μας πούν και οι εταίροι μας ότι, κοιτάξτε, τώρα που βλέπετε την Τουρκία να αλλάζει, πρέπει και εσείς να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας. Μην είστε τόσο αδιάλακτοι όσο ήσασταν στο παρελθόν. Προκειμένου λοιπόν να τα αποφύγουμε αυτό, πιστεύω ότι πρέπει από τώρα, πολύ πριν τις εκλογές, δεν πρέπει να περιμένουμε τις εκλογές, να αναπτύξουμε ένα δικό μας πλάνο, συνολικά για την περιοχή, το οποίο δεν θα περιλαμβάνει μόνο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά το πώς η Ελλάδα οραματίζεται το μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου, και οπωσδήποτε αυτό το πλάνο θα πρέπει να έχει τα βήματα μέσω των οποίων μπορούμε να καταλήξουμε σε μια επίλυση με την Τουρκία. Όχι τίποτα άλλο, μην πιαστούμε εξαπίνης και προσπαθήσουν να μας επιβάλλουν κάποιες απόψεις ή αντιλήψεις, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Μπογιόπουλε, στην Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, το Παρίσι, τη Ρώμη και ούτω καθεξής, δεν ξυπνάει κανείς ή κοιμάται με τα ελληνοτουρκικά. Δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνοτουρκικά. Σου λέει να βρούμε έναν τρόπο να λύσουμε τα θέματα. Τώρα, ποιος είναι ο τρόπος που θα βρεθεί για να λυθούν τα θέματα, είναι δευτερευού σημασία. Είναι αυτό που λέει το State Department. Λύστε τα παιδιά. Μα ακριβώς. Αυτό που κουβεντιάζεται, δεν ξέρω αν κουβεντιάζεται και στην Τουρκία, πάντως εδώ σε εμάς κουβεντιάζεται με έναν αναβαθμισμένο τρόπο. Αυτά τα περί νοθείας έχουν βάση ως σενάριο για τις τουρκικές εκλογές, κύριε Φίλη? Πολύ καλό το ερώτημα και ξέρετε γιατί. Γιατί είναι πιθανό στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία, εφόσον υπάρχει δεύτερος γύρος, να ξεκαθαρίσουμε εδώ για τους ακροατές μας το εξής. Στην Τουρκία στις 14 Μαΐου έχουμε την ταυτόχρονη διεξαγωγή κοινοβουλευτικών και προεδρικών εκλογών. Οι κοινοβουλευτικές εκλογές γίνονται σε ένα γύρο. Όποια κόμματα κερδίσουν μπουν στο κοινοβούλιο, μπορούν αθρηστικά να αθρίσουν δηλαδή τις δυνάμεις τους και να έχουν πλειοψηφία ή όχι. Στις προεδρικές εκλογές όμως απαιτείται το 50-1% των ψήφων. Που σημαίνει ότι λογικά ούτε ο Ερντογάν ούτε ο Κιλιτζάρογλου θα το κερδίσει. Φανταστείτε λοιπόν στο δεύτερο γύρο να έχουμε ένα εντελώς οριακό αποτέλεσμα, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη πλευρά. Πολύ περισσότερο αν το οριακό αποτέλεσμα είναι υπέρ του Ερντογάν. Ακόμη και αν δεν έχει γίνει νοθεία, το μυαλό όλων μας δύσκολα δεν θα πάει εκεί. Να πω δε ότι στο παρελθόν, ειδικά σε περιοχές της νοτιοανατολικής Τουρκίας, στις οποίες κατοικούν πάρα πολλοί Κούρδοι και όχι μόνο, η νοθεία είναι κάτι που το τουρκικό παρακράτος μπορεί να κάνει ευκολότερα από ό,τι σε άλλες περιοχές που υπάρχουν και παρατηρητές του ΟΑΣΕ και υπάρχει και η αντιπολίτευση εκεί, δυνάμεις αντιπολίτευση να παρακολουθούν την πορεία της εκλογικής διαδικασίας. Αλλά σίγουρα κανένας δεν μπορεί να πει για μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας ότι αν χρειαστεί, ιδίως στο Ερντογάν, με το σύστημά του να είναι βαθιά ριζωμένο εδώ και 20 και πλέον χρόνια στη χώρα, κάποιες ψήφους παραπάνω για να κερδίσει εκλογές, οι οποίες είναι για αυτόν όχι μόνο ζήτημα πολιτικής επιβίωσης, αλλά και κάτι πολύ περισσότερο, δεν θα γίνει. Κύριε Φίλη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συμβολή σας στη σκέψη μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Σε βρω, σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Η ζωή μας όλη ένας ποταμός, αλλιώτικος Θεός που μας χωρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Η φωνή μου όλη έγινε κραυγή, το αίμα στην πληγή, στο μου αφρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Μη μου λες γιατί. Μανώλη μου, το είπα προηγουμένως. Έβγαλε η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μία απάντηση, λέει, διευκρίνηση, λέει, για αυτό που βλέπουμε ως εμφάνιση της εθνικής ομάδας. Επαναλαμβάνω. Και τι λένε λοιπόν η ΕΠΟ, τι λέει? Ότι σχεδιάστηκε, λέει, από τη χορηγό εταιρεία της Ομοσπονδίας. Ωραία. Και λοιπόν παίρνεται η Φατμέ στο Γενή Τζαμί. Και παρακάτω λέει ότι ήταν, λέει, μια πρωτότυπη πρόταση, λέει, από ιταλικό σχεδιαστικό οίκο. Το αυτόν. Παίρνεται η Φατμέ στο Γενή Τζαμί. Η αγωνία του στην ανακοίνωση είναι να μας πούνε ότι η επιλογή της φανέλας αυτής έγινε, λέει, επί άλλης προεδρίας. Δεν ήταν ο Μπαλτάκος δηλαδή. Άλλος το έκανε. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα το έχει δει ο Μπαλτάκος αυτό? Γιατί όλοι οι υπόλοιποι το έχουμε δει. Το έχουμε δει. Ή είναι εξοικειωμένος ο Μπαλτάκος? Είναι εξοικειωμένος με τις βάστιγκες από τότε που συνομιλούσε με τον Κασιδιάρη? Έχει εξοικειωθεί ο Μπαλτάκος? Γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν είμαστε καθόλου εξοικειωμένοι. Δεν γουστάρουμε δηλαδή. Γιατί δεν γουστάρουμε? Για τα Ανόγια δεν γουστάρουμε, για την Κάνδανο δεν γουστάρουμε, για τη Βιάνο δεν γουστάρουμε, για τον τοίχο της Κεσαριανής δεν γουστάρουμε. Άρα λοιπόν, ανεξαρτήτως του τι ήθελε να δείξει ο σχεδιαστής και τι είχε στο μυαλό του, Και ανεξαρτήτως το αν είχαν πρόθεση και καμία πρόθεση να μην είχαν και να φαντάστηκαν κάτι άλλο και τελικά να βγει και αυτό, το αποτέλεσμα υπάρχει και είναι αυτό που βλέπουμε. Είναι αυτό που βλέπουμε. Αν δεν καταλαβαίνει τι βλέπουμε όλοι οι υπόλοιποι, ο Μπαλτάκος ας φορέσει αυτή τη φανέλα και ας πάει μια βόλτα στα Ανόγια. Ας πάει μια βόλτα στο Δίστομο. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αλλάξτε τώρα αυτή την αθλειότητα. Αλλάξτε την τώρα. Τώρα. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι, τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου. Δυο φιλαράκια με μία ψυχή. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους, να είναι μεγάλοι και πιο δυνατοί. Μπορείς, αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια και η φιλία μας θα μένει αιώνια, είναι γραφτό μας μοιρακίνη. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα Μαρία Ψάλτη, στην ρύθμιση του ήχου Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά, θα τη βρούμε και αργότερα, αλλά πάμε στη Τζέννη, γιατί μάλλον στο Ισραήλ η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από τεταμένη, Τζέννη. Έτσι έχουν τα πράγματα. Οι πρωινές διαδηλώσεις δεν έχουν διαλυθεί. Παραμένουν ακόμη χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους και ιδίως έξω από το Ισραηλινό Κοινοβούλιο, την Κνεσέτ. Είχε προηγηθεί και μία νύχτα έντονων διαμαρτυριών και επεισοδίων με τις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν στους δρόμους μετά την καρατόμηση του Υπουργού Άμυνας της χώρας, του Γιοάβ Γκάλαντ, ο οποίος ήταν το υψηλότερο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος, που μίλησε εναντίον του νομοσχεδίου, του δικαστικού νομοσχεδίου προωθεί η κυβέρνηση, προειδοποιώντας ότι αυτό έχει διχάσει τη χώρα και ότι πυροδοτεί αυξανόμενη δυσαρέσκεια και στον στρατό. Ο γενικός πρόξενος του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη δήλωσε ότι παρετείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποπομπή αυτή, και ο Ισραηλινός πρόεδρος, ο Ισακ Χέρτσοκ, κάλεσε την κυβέρνηση νωρίτερα να σταματήσει αυτή την εξαιρετικά αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως μάλλον παγώνει προσωρινά η πρόωθηση του νομοσχεδίου αυτού που είχε καταρτήσει η κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Είχαμε νωρίτερα μία ανάρτηση στο Twitter του Νετανιάχου, ο οποίος ζήτησε από όλους τους διαδηλωτές να αποφύγουν τη βία. Νωρίτερα, ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος του είχε παροτρύνει τους δικούς του οπαδούς να πάρουν τα όπλα, τα μαχαίρια και τα εκρηκτικά, όπως έγραψε χαρακτηριστικά, και να βγουν στους δρόμους εκεί όπου βρίσκονται εδώ και 13 εβδομάδες οι Ισραηλινοί, οι οποίοι διαδηλώνουν κατά της ψήφισης αυτού του νομοσχεδίου για το δικαστικό σύστημα, το οποίο μεταξύ άλλων δίνει στον κυβερνητικό συνασπισμό τον τελευταίο λόγο. We'll be right back.

Καλησπέρα στη Μαρία και την Αγγελική, καλησπέρα στο Λεόντιο, καλησπέρα στον Μανώλη, καλησπέρα στον Περικλή και τον Θωμά. Πολλές καλησπέρες στο Βαγγέλη στα Χανιά. Πάω στον έναν άλλον Παναγιώτη τώρα εδώ, ο οποίος μου γράφει το εξής. Κάθε μέρα λέει αναφέρεις για εγχώρια ολιγαρχία, πες σε ονόματα αν έχεις κάκαλα. Τι να σου πω βρε νούμερο. Άκου βρε νούμερο. Δεν έχεις καταλάβει το ολιγαρχία, είναι πώς το λένε, είναι κοινωνική σχέση. Δεν έχει να κάνει με ονοματοδοσίες. Είναι, όταν λέμε ολιγαρχία, εννοούμε εκείνους οι οποίοι κατέχουν τα μέσα μαζικής παραγωγής και έχουν την ιδιοκτησία του πλούτου. Είναι η Ένωση των Εφοπλιστών, είναι ο Σύνδεσμος των Ελληνίων Βιομηχάνων, είναι οι σούπερ μαρκετάδες, είναι ο Περιστέρης, ο Μετυλινέος, είναι οι τραπεζίτες, ο Μαρινάκης, ο Βαρδινογιάννης, ο Λάτσης. Αυτά είναι τα. Ήθελες ονόματα, να σου πω και το δικό σου το όνομα. Ηλίθιος. Καλησπέρα στο Γιάννη, στο Μάκη, καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στα παιδιά πάνω στο γράμμο, να είστε καλά παιδιά. Πολλές καλησπέρα στο Γιάννη που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη, καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στην Ευτυχία, να είσαι καλά Νικόλα. Δημήτρη, το έχω υπόψη αυτό που λες για τα παιδιά εκεί στο Γεωπονικό.